czuję jak wędrowiec po świecie. Na urysynowskiej planecie razem ze mną kolesie. Nie gonię za sukcesem, bo mam ważniejsze cele. Niewiele trzeba do szczęścia, gdy są wokół przyjaciele. Na czele armii będę rymem was karmił. Nie dbam o to, jak wysoko dzisiaj stoję w hierarchii. Szlak przetarty, ale droga przede mną jeszcze długa. Wiara czyni cuda, wszystko może się udać. Niczym mały Budda, czekam na przeznaczenie. Dla mnie duże znaczenie, mają moje korzenie. Wiara w siebie i duma budzą mój temperament. Noszę ukryty talent, zasługujący na pamięć. Zawsze razem chłopaki, zawsze na 100% nasza ekipa w walce. Z każdym kłopotem ręce pomocne pokazują, jak przeżyć, horyzonty poszerzyć, no i w siebie uwierzyć. Pokonać przeciwności, które stoją na drodze. Spojrzeć przymkniętym okiem na te strony wrogie. Przetrwać wszystkie te chwile w bogactwie i w biedzie. I uwierzyć w siebie, człowieku, wierzyć w siebie. Wierzę w siebie, pokonując przeszkody. Nie ulegam trendom mody, bo mam swoje poglądy. Wiara w siebie to motyw najważniejszy, Omnar pierwszy, twórca konkretnych wierszy. Wierzę w siebie, pokonując życiowe schody. Trzy osoby wypływają na szerokie wody. Przeszkody. Nie ulegam trendom mody, bo mam swoje poglądy. Wiara w siebie to motyw najważniejszy. Omnar pierwszy, twórca konkretnych wierszy. Wierzę w siebie, pokonując życiowe schody. Trzy osoby wypływają na szerokie wody. Wierzę w siebie, no i w swoje ruchy. Trudno, jak na moją gadkę jesteś głuchy. Nie dowierzasz temu, co ona tobie mówi, jak postępuje, no i co ten człowiek lubi. Czasami się gubi, ale przecież tak każdy. Wiara w siebie to jest motyw bardzo ważny. Ja tak robię i ty też tak rób. Wiem, że czasem wystawiony na wiele prób. Uważaj się, nie zgub, trzeba przecierać szlaki. Jestem jaki jestem, po prostu jestem taki. Wiem, że mam braki, nikt nie jest ideałem. Robiłem co chciałem i przy tym zostałem. Tylko dlatego, że wierzyłem w siebie. Czy dobrze to robię? Do końca nie wiem, sam oceń i powiedz, co o tym myślisz. Nie myśl tylko o tym, jakie będziesz miał korzyści. Nie o nie, pomień na zawsze płonie. Na zawsze płonie. Wierzę w siebie, pokonując przeszkody. Nie ulegam trendom mody, bo mam swoje poglądy. Wiara w siebie to motyw najważniejszy. Omnar pierwszy, twórca konkretnych wierszy. Wierzę w siebie, pokonując życiowe schody. Trzy osoby wypływają na szerokie wody. Przeszkody. Nie ulegam trendom mody, bo mam swoje poglądy. Wiara w siebie to motyw najważniejszy. Omnar pierwszy, twórca konkretnych wierszy. Wierzę w siebie, pokonując życiowe schody. Trzy osoby wypływają na szerokie wody. Wierzę w to, co robię, wierzę w siebie i hip-hop. Jakie plany na przyszłość? Czas ucieka tak szybko. Trzeba się zastanowić, jak się życie potoczy. Wierzę w siebie, by nigdy na dół się nie stoczyć. Wierzę w to, co mówię, z każdej walki wyjdę z twarzą. Wierzę w swoich ludzi, którzy drogę mi pokażą. Muszę być gotowy na pułapki i przeszkody, na niebezpieczeństwo i chwile niezgody. Wciąż nowe kłopoty, ale też nowe projekty. Się nad rozerw, wierzę w siebie i kolektyw. Taka mocna wiara i tyle moich starań. Ty mnie krytykujesz, więc mówię ci nara. Uczę się z lekcji, tych bardziej doświadczonych. Wierzę w siebie i w ten sposób zbieram plony. Zdobywam hip-hop jak królowie koronę. Nie jestem chciwy, choć czasem brakuje monet. Bo życie to gra, zwariowana ruletka. Gramy główne role, a życie to spektakl. Trzeba coś reprezentować i w siebie uwierzyć. Robię hip-hop, taką misję Bóg mi powierzył. Wierzę w to, że mi się uda, że wzbije się na szczyty. Doświadczenie bogaty, lecz pod ziemię ukryty.